se odupre. Umirem ti, majko, umorna od svega. Htela bih da živim, ali on mi ne da. Umirem ti, majko, umorna od svega. Htela bih da živim, ali on mi ne da. Nekad bili, on zaboravlja. Nit o meni brine, nit me ostavlja. Da ću biti sama, ne plaši me to. Već me plaši srce, što se predalo.